Heb jij mijn thai wrappie zien gaan? Oh. Ik knipte hem los, ik had dit in mijn hand en het ding is gewoon verdwenen. Was het een witte of een zwarte? Groene. Groene? Ja, dan zal hij al tussen de planten gevallen zijn. Hè? Nou ja zeg. Nou ja, het is gewoon afval hoor, maar ik wou het niet achterlaten. Nee, dat snap ik. Exact. Hij zag goed gecamoufleerd. Thai-rappie is. Nou, dat thai-rappie wat daar hing, ik knip hem los en los ja. Op. Groen. Hebben ze groen. Het is best een groot ding, toch? Ja. Ken het nou? Hangt die aan mij of zo? Nou, baby, future. Nou, ik geef het op hoor. Het is een zelfoplossende tie wrap. Nou, dat denk ik niet, maar hij lijkt erop. Ja, nou ja. Het vervaren is weer losgegaan. Nou. Ja, ik kreeg wat klachten over het geluid net. Ja, ik kon niet aan de game draaien. Sorry, tijdens Hang Youth had ik de microfoon in een lantaarnpaal gehangen met een tie-wrap. U hoorde de stem van... The Rebellion! The Rebellion. Ja, want jij kent al die liedjes of zo. Wat is je, dat, kan, je kan de QR-code, die ze ook soms dragen, en die kan je scannen. Oh, oké, okay, ja. Okay, en dan ja, kan je de tekst meezingen. Je moet even denken waar we staan. Jouw QR. Stop fossiele subsidies. Dat is de hele tekst. Dus ik verwacht dat iedereen meezingt nu. En stoor je niet aan wat wij doen, daar is over nagedacht. Blijf gewoon zingen tot je oren eraf vallen. Dat blijven wij spelen tot onze klok eraf vallen. En bij elkaar wordt het heel mooi, denk ik. Okay. Yeah.